Välkommen till Frihetsjournalen, frihetens röst i det digitala ljudflödet. Den här veckan blir det ett samtal med Mattias Svensson, en välkänd profil när det gäller klassisk liberal filosofi och debatt. Det blir ett samtal om en artikel som jag fick upp ögonen för här, där han har skrivit om att socialliberalen inte är någon frihetsvän, och dissekerar denna variant, denna ideologis principer och fundament. Varsågoda! Jo, Mattias, du har ju skrivit i Liberaldebatten en intressant artikel om socialliberalismen. Och ja. Där säger du så här, jag vill börja med ett citat. Socialliberalen kan vara förmyndarmässig som en kristdemokrat, teknokratisk som en socialdemokrat, fördömande av liberal frihet som en marxist-leninist och med samma vurm för makt och överhet som någon konservativ. Hur ser du på socialliberalismen? Ja, alltså väsentligen så ser jag på socialliberalismen som andra ideologier. Själv är jag ju då liberal utan några prefix för fria marknader och begränsad statsmakt. Jag ser helt enkelt socialliberalismen som både en potentiell allierad och som en potentiell fiende. Men utan någon speciell särbehandling, just för att socialliberalismen också kan vara väldigt ofrihetlig, och ofta är det. Mm. Jo, det är det jag tycker är intressant med den här artikeln, att du verkligen definierar socialliberalism med en brutal tydlighet som är väldigt intressant att läsa, och uppmanar alla läsare eller alla lyssnare här att läsa den här artikeln. På ett annat ställe så säger du: socialliberalens själva utgångspunkt är att i polemik med liberalen se frihet som något som aldrig kan tillåtas eller vara önskvärt fullt ut. Tvärtom önskar socialliberalen att utmåla frihet som ett tillstånd minst lika fel som totalitär socialism. Vad menar du med det? Jag har ju konkreta exempel från en av Sveriges bästa socialliberaler som jag har tagit som exempel, Niklas Ekdahl på DN. Jag hade kunnat välja betydligt mindre smickrande representanter för att ro hem självklara poänger. Mm. Men jag har ju helt enkelt... Han älskar ju att måla upp det här. Frihet fungerar inte, socialism fungerar inte, vi måste ha ett mellanting. Och det är ju precis det här mittemellandet som gör att man sätter sig själv som överprövare av människors frihet och rätt, av varje sorts princip för maktutövning. Och det är ju det som gör socialliberalismen till ett godtyckligt mischmasch där politiker egentligen kan göra vad som helst. Ja, just det, precis. Det är alltså det, för socialliberalen så är frihet bra, men bara om man själv har godkänt den. Ja, exakt. Och det finns socialliberaler som godkänner mycket frihet, som har en väldigt stark preferens för frihet, och framförallt på olika sakområden. Jag menar, ta en sån som Per Ahlmark som ju liksom är socialliberal och talar om bistånd och sånt där, men samtidigt är otroligt principfast i frågan demokrati kontra diktatur. Mm. Och det är ju det senare fallet som jag då uppskattar honom som mest. Ja, just det, precis. Jo, nej, och det är ju det som är viktigt och som jag ofta saknar. För socialliberalism har ju en väldigt positiv klang i svensk debatt. Och det jag saknar i det är just det du tar upp där med att om man har statliga åtgärder, inskränkningar i den här friheten för att uppnå det goda, så att säga, så kränker man ju frihetens grundvalar, alltså den individuella friheten kommer så att säga på undantag. Och, ja. och det är ju som du skriver där, det finns ingen gräns heller, och det är ju det som är otäckt med politiska ideologier som inte sätter gränser någonstans, utan det blir så att säga en flytande gräns här där skillnaden med socialism raderas ut. Alltså jag skulle tro på ett personligt plan så är det ju lite grann så att det är många väldigt intelligenta människor som lockas av socialliberalismen. Därför att de man kan inte på något sätt komma till freds med att lösningar kan vara enkla. Att det kan vara så enkelt som att ge folk frihet och du ska se att det fullkomligt exploderar av välstånd och kreativitet och skapande. Som vi har sett gång på gång genom historien. De blir liksom besatta av tankarna att det här måste vägas och modelleras och kalibreras och optimaliseras utifrån någon tjusig akademisk teori eller bara simpel moralism. Och på det sättet började ju liksom med vi gör ett fåtal inskränkningar och sådär, men vi har ju sett sedan länge hur den här ideologin har degenererat till ett fullkomligt statskramande i många fall. Ja precis, och jag har ju alltid en känsla av när man hör politiker och debattörer diskuterar utifrån den här socialliberalismens utgångspunkt utan att sätta upp de här gränserna, då har just en känsla av att det handlar om att rättfärdiga varför man ska ta makten från människorna, för att man anser att man själv eller någon ideologisk tanke klarar av detta bättre än vad människorna själva gör. Mm. Man visar en människosyn som är ganska otrevlig helt enkelt. Ja, alltså det är ju en överhetsideologi, en ogenerad överhetsideologi där eliten, det vill säga socialliberalen och de som han eller hon kan lita på vet bättre än andra människor. Och det visar ju också konkreta exempel som jag har plockat från DNs ledarsida då. Det finns ingen fråga som är för liten för att överpröva och ingen fråga som är för stor. Alltså vare sig det gäller folkomröstningar där folk har röstat fel eller vid matbordet där folk äter fel, så ska staten in och korrigera och se till att ta ifrån människor de här besluten. Vi ska vare sig få folkomrösta om EU-frågor eller välja fet sås till maten. Liksom. Nej, och det är ju rätt typiska exempel på att det här är en överskuggande ideologi som sätter friheter på undantag i stort och smått. Ja, precis. Jo, det är ett citat av Ekdal är ju att övervikten är en politisk fråga. Och därför vill han ha extra skatt på fett och socker. Ja. Ja. Precis. Jo, det är ju en förmyndarmentalitet som heter duga. Och det är precis vad socialliberalismen har urartat i. Alltså den ideologi som startade av antiförmyndaren i sin prydno John Stuart Mill, alltså livsstilsfrihetens försvarare, har ju blivit sin totala motsats. Och jag tycker att det om någonting borde ju... Jag har lite grann velat uppmana till lite självkritik bland goda frihetliga socialliberaler i att se vad de faktiskt har för sängkamrater. Mm. Ja, precis. Men det som gör att det är svårt att ta på och kritisera socialliberalism, det ser du ju att den vill ju alla väl. Alla ska trivas och alla ska må gott och allting sånt där. Och så är det just den här att det är inlindat i att man säger att man är för frihet, men lite grann här ska vi modellera lite grann för att ordna lite bättre. Det är just den här, vad ska jag säga, principlösheten som gör den också svår att ta på. Den glider undan som en ål. Ja, exakt. De är ju för alla principer som är bra. De är för allt som är bra och mot allt som är dåligt. Mm. Men så fort man försöker fånga in det här så innebär ju det att det finns en överprövning av människors frihet som läggs i maktens händer. Det är en överhetsideologi och det är också så det funkar. Mm. Det är också så socialliberalismen praktiseras. Sen tycker jag att det har varit en positiv reaktion att reaktionen har varit så stark och handlat om att de flesta vill distansera sig från begreppet socialliberal, från folkpartismen i sin prydno på DNs ledarsida, från förmynderiet, från teknokratin, från alltså socialliberalismens essens. Men då måste man ju komma också till slutsatsen att friheten är den grundläggande principen. De negativa rättigheterna är den grundläggande principen. Och den ska man inte hålla på och talla på. Nej, precis. Alltså det är ju det som jag tycker är den stora styrkan med just liberalismen. Det är just det att, ja, att det är vissa principer och man har en väldigt tydlig utgångspunkt i individens frihet, så att säga. Där måste det börja, liksom. Ja. Och det är det de snurrar till, ju. Ja, och det är ju det. Alltså styrkan ligger ju i enkelhet. Vi hade inte haft någon nytta av farbror Ockham och hans rakkniv om det inte varit så att vissa sanningar är väldigt enkla. De kan vara otroligt svåra att praktisera och få gehör för, men de är ganska enkla i grunden. Och människan är ju en sån varelse. Vi kan skapa otroligt mycket, men samtidigt, det finns väldigt enkla begrepp som är väldigt grundläggande för det. Och ett av de begreppen är ju just friheten. Friheten att välja sin väg, friheten att göra vad man vill utan att andra ska stå i vägen. Och att detta står i motsats till varje form av våldsinitiering, även från statens håll. Ja. Ja, precis. Jo, nej, det är, men det är svårt att diskutera med de som då hävdar, och det är väl just Ekdal som säger det också, att ideologin är död. Då blir det ju... Ja, det är ju en ideologi i sig. Alltså, det är ju uppenbart så att jag har fångat ett ideologiskt system här där teknokratin är en del. Att man ser det faktum att... vissa teknokratiska mått blir målet för politiken. På Myrdals tid var det nativiteten och under den Borg-Ekdalska ideologidöden så är det tillväxten eller möjligen arbetskraftsutbudet. Men det är ju ingen neutralitet i det att man sätter en siffra på någonting och ska underordna folk under det. Nej, det är ett ideologiskt... Det är ju ett val det också. Ja, just det, precis. Just det. Nej, men och en värdering. Precis. Där detta står i centrum, inte då annat som exempelvis individens frihet. Ja. Ja. Precis. Och det är... Ja. Ja, alltså... För att, samtidigt som just det är ideologi på det sätt som du säger, så är det samtidigt... För jag har ju ställt upp på det här projektet Allians för Sverige inför valet och för att kunna vinna regeringsmakten då för någon annan än Socialdemokraterna. Men jag har ju sett det som just ett pragmatiskt projekt. Va? Alltså att själva valkampanjen och de löften man går till val på är pragmatiska. Därför att man ser vad går att göra med de förutsättningarna som finns i opinionen just nu. Och då tycker jag då kan man lägga det här mera tydliga ideologiska åt sidan, för att det har ju visat sig att det vinner man inte val på, utan man tar pragmatisk ansats, och då måste man börja med små steg. Men det som jag funderar på nu, det är ju om det är mer, om Allians för Sverige och Nya Moderaterna är mer än ett pragmatiskt projekt, att säga, om det också är ett ideologiskt projekt, att man vill inte mer än det man nu säger. Det är ju uppenbart att oavsett vad som kanske var den eventuella planen från början, så har idéer konsekvenser, och nu är man fast i de här principerna man lagt fast. Det kanske passade för tillfället att krama egalitära principer när man ville sänka skatterna för låg- och medelinkomsttagare. Men nu är man fångad i en retorik som för all framtid omöjliggör att man sänker skatterna för alla, vilket var ambitionen tidigare. Så att man har låtit utvärdera rättvisa och orättvisa i termer av hur många kronor man sänker skatten i. Och på så vis kan man aldrig sänka skatten för de som betalar mest, nämligen höginkomsttagarna. Det gör ju att man blivit sin egen retoriks fångar, och Moderaterna har ju löpt den linan fullt ut. Nu är man för monopol, man är för socialiserad bostadspolitik, man är för köer och på bostadsmarknaden, man är för en socialiserad sjukvård, skola, vill inte göra några större förändringar med de problem det innebär. Jag vet inte om det var allas avsikt. Det finns ju goda liberaler där, men det finns ju samtidigt en ny ideologisk ledstjärna, och vare sig man vill eller inte så blev det den som vann. Ja, alltså i alla fall hittills så får man ju lite grann det intrycket, och det är ju därför ideologi just är så viktig, för att om den ligger i botten och man har tydliga ideologiska ställningstaganden om vad som är viktigt och vad som är utgångspunkten, då kan man ju faktiskt vara pragmatisk under en regeringsperiod där man har haft 50 år av allt mer av statsingripande. Att då inte vända skutan på en femöring, det kan vara svårt, va? Och då är pragmatismen ett verktyg att göra detta under ordnade former och ändå behålla initiativet, så att säga. Men det får ju som sagt inte kantra över i att pragmatismen blir ideologi. Och det är väl där också som jag ser att socialliberalismen är farlig på det sättet. Att den ger just en möjlighet att överge riktig ideologi för att skapa en ideologi i teknokrati. Ja, den är ju ett principgörande av handlingsregeln att makt alltid är rätt. Mm. Därför att bara du har en kalkyl med några saker du har stoppat in i den, så får du en utkomst som säger att friheten måste överprövas. Och den var aldrig riktigt önskvärd överhuvudtaget, och alltså är det rätt. Alltså när staten höjer skatterna så är det rätt, när staten sänker skatterna så är det rätt. Bara du har någon form av kalkyl och räknat på det där utifrån något sån här teknokratiskt mått. Och det är ju liksom, ja, då är makt alltid rätt. Då har vi en överhetsideologi. Och inga liksom principer att hålla staten till ansvars för. Någon princip som kan göra att medborgarna kan hävda sina rättigheter gentemot staten. Utan det är alltid staten och statsnyttan som är utgångspunkten. Precis. Men det intressanta är ju också nu, om man tittar på det här lite mer praktiskt, så är det ju så. Det är Moderaterna, nya Moderaterna, som har gått över i den här socialliberala positionen, så att säga. Medans ju Folkpartiet har ju lämnat den nu, i alla fall delvis under Leijonborg och Björklund här, när man det skulle jag faktiskt inte säga. Alltså, Folkpartiet bråkar om huruvida man ska vara sträng mot folk eller huruvida man ska vara, så att säga, generös och snäll. Alltså, ska vi ha en stat som skäller eller en stat som klappar? Men liksom hela principen om att ställa krav är att bry sig, är ju liksom att låta staten få denna paternalistiska omsorg om medborgarna. Så det är bara ett vägval av metoder inom liksom den intervenerande statsmakten. Ja, det vet jag inte om jag håller med. Alltså, det gäller ju framförallt inom skolpolitiken där man talar om just disciplin i skolan, och där tror jag det är helt riktigt liksom att ska man klara vuxenlivet, då måste man lära sig, och ska de som är lite mera otåliga och oroliga, som också kan vara de mest begåvade, då måste det vara, liksom, vara ordning och reda så att man ägnar sig åt studierna och inte åt massa andra saker i skol, vad heter det, lektionssalen. Ja, jag tänker ju tillbaka med fasa på just sådana här fåntrattsregler som ska liksom tryckas på sådana här vuxna människor. Man talar om hur de ska klä sig och vilka tekniska prylar som man får absolut inte använda eller som är påbjudna och sånt där. Jag tror inte personligen att det är en speciellt bra väg in i vuxenlivet. Det finns en fascination vid regler och kontroll som jag personligen inte finner speciellt aptitlig i detta. Ja, för mig handlar det om att lära sig vad respekt är, liksom att respektera andra. Jag vet inte om du har varit ute och gjort skolpresentationer. Ja, men lydnad är ju inte respekt. Nej, det är med. Det finns det som är skillnad. Olika slag, va? Men när jag har varit ute till exempel i haft skolpresentationer inför val under ett antal år, så vill man ju ha en, om man är där för att snacka med dem i en klass i 40 minuter, då vill man ju liksom att det ska vara en ljudnivå så att man kan dels föra fram sitt budskap och dels de kan ställa frågor. Men om man sitter och gör massa andra saker, talar i telefon och annat i lektionssalen, då blir ju hela grejen meningslös. Alltså. Ja, självklart. Och då är självklart. Ingen respekt, vare sig för mig som är där för att presentera ett partis politik, eller för dem, vad ska de sitta där 40 minuter för om de inte får in någon information överhuvudtaget under den tiden? Det blir ja, exakt. Nej, det finns ju, alltså det är klart att jag inte uppmuntrar till liksom socialt beteende och sådär, men och i många fall så har det ju faktiskt just gällande skolfrågor påmålats som någon form av obligatorium, när det egentligen handlar om att fullkomligt självklara bemyndiganden av skolpersonalen. Det är självklart att idag ringer man polisen om ungarna har snöbollskrig. Därför att lärarna inte bemyndigade att ta tag i eleverna på några som helst villkor. Och det är ju fullkomligt absurd väg att gå. Men för att gå tillbaka till mer ideologiska, så tror jag fortfarande att Folkpartiet tror för mycket på de här uniforma reglerna som ska likforma hela samhället. Och ibland, liksom, de har alltid brytt sig om hur mycket vi dricker och alltid ställt krav på att vi ska dricka mindre och sådär. Så de har alltid varit för långt inne och petat i vad som borde vara relationer inom civilsamhället. Jo, nej, men generellt sett och tidigare framförallt så har det varit det. Vi får se hur Björklund formulerar den här rågången. Det kan vara intressant att höra. Och en anledning till att jag tycker det är intressant att diskutera socialliberalism, det är ju det att jag har ju varnat centerpartisterna jag känner för att använda det här ordet socialliberal. För att Centerpartiet har ju inte någon anknytning till de här traditionella och internationella ideologierna, utan är ju en svensk företeelse. Men jag har ju alltid instinktivt varnat och aldrig känt att socialliberal är ett begrepp som passar centerpartister, som ju i grunden består av fria bönder som ju bildades som en reaktion mot statens fogdar och överheters sätt att lägga sig i familjernas och individernas göromål ute på landsbygden. Så att socialliberalism passar ju väldigt illa med centertraditionen. Ja, definitivt. Alltså, det är ju en jordnära, självklar självrådighet som ju bör vara grunden där. Och som var grunden när man exempelvis motsatte sig såväl vänsterns socialiserade ATP som högerns korporativa lösning på pensionen. Genom att säga att det här ska vara upp till individerna. Precis, Och det är ju liksom, den traditionen finns ju, däremot finns ingen av den här pompösa, förmyndarteknokratiska elitismen som är socialliberalismens credo. Precis, och det var därför jag kunde vara med i Centerpartiet, att man inte har den här överheten och den här utgångspunkten att man vet bättre än alla andra. Och det är ju den traditionen som ju skulle kunna göra Centerpartiet till ett stort parti igen. Det är ju att omsätta denna tradition av medborgarnas självklara rätt att styra sina egna liv. Det skulle ju kunna göra partiet stort. Du får aldrig värdeklyftan människan mot staten, individen mot kollektivet med socialliberalismen. Nej, precis. Den är för vänlig mot den sätter makten över din frihet i statens händer. Det kan från början vara precis som en skatt. Vi ska bara ta lite grann, bara tillfälligt. Men vi vet ju vad som händer med sådana förtroenden. Det vill säga skatten ökar och ökar och ökar. Då på samma sätt är det med socialliberalen och friheten. Det börjar med lite tullande och nu har vi sett hur den här ideologin har utvecklats under 1900-talet. Och då är det ju någonting helt annat än den liberala utgångspunkten. Ja, precis. Någon sammanfattade Folkpartiet så här, att man var mot alla skattehöjningar, men när sossarna väl genomfört skattehöjningar, då nöjd med den nya skattenivån. Ja, så har det ju alltid varit. Så det är ju, men alltså om vi ska ta en invändning som då finns från socialliberalerna, och du använder ju Niklas Ekdahl här, så är det ju det att om vi inte har en stark stat så uppstår det uppstår kaos, menar ju Niklas Ekdahl till exempel, och socialliberalerna då, att det utmynnar i ökade stölder och det skapar bristande tillit i samhället. Det är ju exempel på, alltså det är ju dogmer. Det är ju inte grundat i någon form av verklighet. Vi har ju inte sett någonstans där respekt för äganderätt, ett stort utrymme för frivilligt utbyte genom marknader leder till kaos eller dålig tillit människor emellan, utan tvärtom. Alltså, hur ska en godtyckligt utövad statsmakt utan respekt för äganderätt, för frivilligt utbyte mellan människor vara bättre på att grunda sådana principer? Det är någon slags påhitt man har dyvlat på en teoretisk frihetstanke, men som inte motsvaras av vad vi har sett. Alltså, Tyskland under sitt mirakel var inte ett krigiskt samhälle jämfört med vad det var tidigare. Tvärtom. Hongkong har inte varit ett krigiskt samhälle. Där vi har sett välstånd bryta fram, det har inte följts av enorm social orolighet, utan tvärtom. Nej, precis. Och är det inte så att det här egentligen bygger på ett missförstånd, medvetet eller omedvetet, att rättsstaten ska avvecklas? Alltså, jag känner liksom att en del av de här socialliberalerna, de sätter likhetstecken mellan ett liberalt, klassiskt liberalt perspektiv och anarkism. Och det tycker jag ju är grundläggande fel. För visst är det så att en liberal vill ha en rättsstat som fungerar och som just ser till att upprätthålla respekten för äganderättet och för icke-kränkningen av individen. Ja, alltså om skillnaden är stor mellan liberalism och socialliberalism, så är den ju ännu större, hävdar jag, gentemot anarkismen. Mm. Ja. Därför att hela den liberala tanken går ut på att kontrollera våldsutövningen i samhället. Efterfrågan på våld ska underställas ett våldsmonopol. Lagar, regler, processer, byråkrati, tröghet, överprövning. Av precis det skälet att makt ska underställas rätt. Ja. Vad anarkismen gör och olika så här anarkokapitalistiska modeller är att säga att det ska vara fri efterfrågan på alla sorters våld. Ja. Och det är en tankegång som jag vare sig i teorin eller i praktiken finner speciellt sympatiskt eller närliggande till den liberala. Nej, precis. Och det är ju där de drar till begreppen då, när de menar att liksom rättsstaten också skulle avvecklas om man avvecklar. Jag tror inte det handlar om det, utan jag tror att det handlar om en egalitär rättvisesyn där man på något sätt har köpt det här paketet att människors behov rättfärdigar att de sätter sig över andra människors liv och göranden. Att det faktum att någon människa mår dåligt eller inte kommer till sin fulla rätt rättfärdigar att de använder statens våldsmakt eller egen våldsmakt för att tilltvinga sig vad andra har skapat. Och jag tror att man också målar upp den här, man har köpt mycket av den här falska världsbilden att liberalism, fria marknader och sådär leder till enorma klyftor och den här typen av vänsterretorik. Naja. Mm. När det ju snarare handlar om ja, det är klart du får skillnader, men det är ju någonting annat. Alltså, det är ju inga oöverbryggbara klyftor, utan du har ju tvärtom en väldigt stor social rörlighet i ekonomiskt fria samhällen. Ja. En rörlighet som du inte ser i Sverige, där det är samma familjer år efter år som sitter på pengarna och makten. I ett fritt samhälle så uppstår ju också ett starkt civilt samhälle där man inser fördelen av att byta tjänster och ställa upp på varandra i olika typer av föreningsliv. Ja, exakt. Det är ju intressant att man i slutet på 1800-talets England, alltså välviljan var så stor att man var tvungen att skapa en massa samordningar kring de olika välgörenhetsorganisationerna för att slippa skapa dåliga incitament i pengarna man betalade ut till exempelvis arbetslösa. Naja, just det. Så den trånga sektorn har sällan varit att människor är för isolerade och i den dåliga meningen egoistiska, alltså självupptagna och utan omtanke om människor som behöver hjälp. Nej, här finns ju hos socialliberaler också det som finns ju hos socialister och som jag aldrig har begripit. Och det är det att den enskilda individen eller enskilda individerna, om de är fria, då blir de onda och snåla och egoistiska. Men om vi verkar i staten, då är alla individer som verkar i staten, de är goda och har goda mål. Och den uppdelningen har jag aldrig riktigt förstått. Ja, nej, alltså du får ju, välfärdsstaten innebär ju en gigantisk exploatering av människors välvilja. Mm. Vi betalar ju hutlösa skatter, delvis för att vi inte vet hur höga de är, men också med tanke på att den här cancersjuka, ensamstående fyrabarnsmamman ska kunna ha det tryggt och lugnt när hon råkar illa ut. Mm. Och ändå så läser man just angående det hur det är sådana som vräks ur den sociala bostadspolitikens lägenheter och sånt där och hamnar mellan stolarna. Man läser om handikappade som inte får åka på sommarläger och sånt där. Det är ju alltid de som används som ställs upp i fönstret när det ska betala skatt och rättfärdiga stat. Men det är ju de som hamnar mellan stolarna när välfärdsstaten istället går till att smörja breda väljargrupper. Just det, precis. Jo. Så alltså effektiviteten i att kanalisera välvilja genom välfärdsstaten är inte speciellt stor. Nej, det mesta är ju omfördelning tillbaks till medborgarna själva ju, med en stor administrativ kostnad. Ja, och det bygger ju på en lögn. Det bygger ju på den här tanken att människor ska känna att de får ut någonting. Det vill säga man vill skapa en falsk känsla av beroende som har rotat sig väldigt starkt i Sverige. Mm. Att vi har till och med människor med väldigt gott ställt tror liksom att utan staten vore jag fullkomligt hjälplös. Det skulle inte finnas utbildning, det skulle inte finnas sjukvård. Och det är ju en fullkomligt absurd tanke. Precis. Nej, men det är en poäng som du inte har i artikeln men som ju är oerhört väsentlig. För att beskriva var vi är i Sverige idag. Som ja, definitivt. Jag har ju velat lyfta upp det lite grann på. Alltså, jag har velat koppla teori och praktik. Men framförallt så är det ju liksom en uppmaning till så att säga goda, frihetliga människor i det socialliberala lägret. Att ta en koll på vad deras principer leder och förhoppningsvis hitta lite konstruktiv självkritik. Ja, precis. Och gå igenom. Och det borde ju alla göra egentligen på den, vad ska man nu kalla, liberala borgerliga sidan i svensk samhällsliv här. Det är ju faktiskt att fundera igenom liksom hur ser man, vilken människosyn har man? Anser man att människor är i grunden goda och kommer att ordna olika behov i frivilliga sammanslutningar, att man är effektiv och god, eller tror man att människan är ond och därför behöver ha all den här statliga kontrollen och tvångsmakten? Det, jag tycker man borde fundera igenom det, och inte minst nu när man har regeringsmakten. Ja, alltså det där är ju oerhört viktigt därför att alltså det handlar ju dessutom om, alltså vi har ju teknikaliserat så mycket att man talar sällan om ond och god heller. Nej. Utan det är kapabel och inkapabel. Alltså du har hela det där med den här bräckliga människan som faller fullkomligt sönder så fort någonting händer och så fort vi möter någon motgång så ska pappa staten vara där. Just det. Och du missar ju hela poängen med den lärande och utvecklande människan. Mm. Det är ju inte så att vi går genom livet fullkomligt oberörda av motgångar och sorger och bedrövelser, men människans förmåga finns ju att hantera det här. Lära sig, och precis. Ja, exakt. Att lära sig av misstag, att lära sig av andras misstag, att utvecklas, att komma över och att faktiskt leva med att vi gör en del misstag. Det är inte på liv och död alla gånger. Nej, och utan vi lär oss att gå vidare. Ja. Men det perspektivet verkar på och måste i många fall lära oss. Nu ska vi skyddas från allting. Ja, barnen ska skyddas från allting och barndomen blir allt längre och vuxna beter sig som småbarn också för de har inte fått lära sig något annat. Och då är vi inne på hela cykelhjälmsobligatoriet och andra socialliberala paradgrenar igen. Ja, just det. Precis. Och man får, när vi gör de här misstagen, för det gör vi alla, så, och man lär sig liksom att, hur det kan bli och man får nya erfarenheter. Men man lär sig också att parera. Ju, och där tycker jag är en viktig del i det som var det gamla bondeförbundet och det jag tycker den borgerliga sidan borde begripa. Det är just det personliga sparandet. Alltså det är den allra största tryggheten man kan skapa sig för oförutsedda händelser. Det är ju att ha ett sparkapital. Att varje hushåll bygger upp ett ordentligt sparkapital. Det skulle ju skapa ett mycket tryggare samhälle. Men det har ju då den här socialliberala och socialistiska sidan sett till att det finns inget sparande i Sverige. Alla står barskrapare mer eller mindre. Mm. Och det där är också en sån där fråga som är grundläggande ideologisk och där ju den borgerliga sidan måste liksom fundera igenom hur skapar vi de trygga människor som ställer upp på att göra staten mindre. Och det är ju genom att lägga mera makt. Ja, fast just det här liksom, hur skapar man människor liksom? Det... Ja, men alltså, om vi har lagt så mycket i statens händer så måste vi ju skapa människor i fel uttryck. Men introducera människor. Ja, vilka friheter är bäst att börja med? Ja, precis. Va? Kanske är frågan där. För att vi vet ju från 80-talet också att man kan avreglera i fel ordning. Ja, just det. Det är ju en av de självkritiska läxor vi får ta med oss. Mm. Att det kan börja i fel ordning. Sen så var det ju snarare kvarhållandet vid liksom statsreglerande dogmer som exempelvis en fast valutakurs och sånt där som var den stora krisen i sammanhanget. Världsrekordet i statsutgifter och sådär. Men trots allt, man kan börja på smartare och mindre smartare sätt, men det är ingen ursäkt att kapitulera. Nej, precis. Utan att hålla, och det är det som är hela poängen tycker jag, din artikel och vår diskussion här nu. Det är ju liksom att man måste hålla isär vad som är ideologi och den ideologiska tanken, och där måste man vara klar. Sen kan man pragmatiskt ha olika övergångslösningar och där tvingas man då verklighetens motgångar eller... Det där är ju väldigt viktigt att hålla isär. Alltså man kan vara... så att säga pragmatisk, det vill säga jag skulle snarare kalla det verklighetsnära vad gäller förändringstakt. Ja. Inse, alltså såna här tankeexempel som dyker upp efter ett par vin klockan 2 på natten om att man trycker på en knapp och så är staten försvunnen. Mm. det har väldigt lite med verkligheten att göra. Det är ett omfattande medvetet reformarbete som skulle behöva inledas. Där man på lång sikt tar sig an och för över makt i människors händer. Det skulle behöva sitta utredningar nu om hur man privatiserar pensionssystem, skolväsende, äldreomsorg och så vidare. Inte minst med tanke på de omställningar vi har framför oss vad gäller demografi. Ja. Men det är ju precis vad som inte görs, därför att ingen vågar tänka längre än en mandatperiod, för då är politikerna borta. Mm. Och ingen vill ta tag i någon form av obekväma frågor, för det kan leda till något nytt mediedrev och sånt där. Ja, just det, precis. Men jag tror att om man skulle hålla isär det här jag tycker fortfarande att alliansens valstrategi och sen genomförandet är pragmatiskt rätt. Men det jag börjar sakna, det är just att man håller ideologin levande också. Så att men var det verkligen, alltså trots allt vad jag tror att alliansen vann på var ju den här bärande berättelsen om att det är bättre att jobba än att gå på bidrag. Ja, just. Mm. Och det är ju en berättelse med inte mindre utan större implikationer för vad man borde göra. Mm. Ja, visst. Det ger ju ett mycket vidare mandat än vad man räddhågset har uttolkat. Ja, men det är sant. Precis. Och på samma sätt, alltså så var det ju inte den, det var ju inte den här formen av teknokratisk maximering av arbetskraftsutbudet som var mandatet. Det är ju inte så att folk tycker att i alla lägen, exempelvis en fredagkväll, är bättre att jobba än att supa. Tvärtom, vi är ju människor. Precis. Vi är ju inte optimeringsagenter. Och det är ju viktigt att ha med sig att i grunden för detta ligger ju en frihetlighet och självrådlighet. Som är liksom common sense-förståelsen av detta. Och här borde man ju snarare bygga vidare på det. Att människor som vi kan anförtro och lägga i händerna på och jobba och hantera ett yrkesliv och karriärval borde faktiskt kunna hantera och göra avvägningen huruvida man ska få dricka pilsner en fredagkväll utan att straffbeskattas till döds och bestämma om man får ta en cigg till detta och andra små och stora frågor. Men där har ju regeringen snarare gått på motsatt linje. Ja, jag tycker sån här diskussion är otroligt intressant och givande. Inte minst det här sista visar ju att det som alliansregeringen kanske saknar är det vidare perspektiven. Att sätta de konkreta och pragmatiska förslagen i sitt ideologiska sammanhang. Då skulle det bli klarare, det skulle bli tydligare och man skulle också se vart det är regeringen strävar, vartåt regeringen strävar. Så mitt budskap är ju naturligtvis mer ideologi, mer idédebatt. Det är vad vi behöver på den borgerliga sidan av svensk politik. Ja, därmed var det här avsnittet av Frihetsjournalen kommit till sin ända. Jag tackar för att du har lyssnat.